Koko wangai na fortuna no tindoto mama na kati ya ponji maye bani kole kangai na miso mawe kangi gai balo tisinga vrema boli gona kana yo isi koko wangai na fortuna no tindoto mama na kati ya ponji maye bani kole kangai na miso mawe kangi gai balo tisinga vrema boli gona kana yo isi Wangai na fortuna no tindoto mama na kati ya ponji maye bani kole kangai na miso mawe kangi gai balo tisinga vrema boli gona kana yo isi teo yaka mbombe mpusi mabe sokoli ginga kaka zonga mama libala yanga inayo batonyo soba ye mitoli ngani Kelanga bipale mama na yebio zalika kasewanga Kosa na pamba danyo sodi zongane sikayo omesalie kakasonga mama ibara yanga inayo batonyo soba ye mituni ngai tikelanga bipale mama na ye myozali kakasewaka bosa na pamba danyo sodi zongane sikayo mesani